الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة قلم کے اصل مطلب مسئلہ رسول پڑیر ہمت سرا بجرعت سرا او باغی کے مداہنت نزان ساتل چدا پا عالم کے ڈیر لے مرضو چدا انبیاء و نفس پاری و امت کے مداہنت راغلیو سکی قرآن ویلیو سورہ مریم کے و اعراف کے فخلف من بعد مخلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. انبیاء نرستو نا اهل خلق پاتش اغی دین تباہ و برباد کو او اعراف کے مویلیو فخلف من بعد مخلف ورسل کتابا کتاب ورسرو میراث کې د پاتشي او د مشرانو نه خو یا خذونا عرض هذا الادنى غریب السفسیشو د دنیا په سامان پسې او په مال او دولت پسې او په جاه او جلال پسې عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا او ځان له مسله کتلی و چی بس اللہ غفور رحیم دے بخنا وکی مونگتا نوڑیر لے مداہنتو شو ناغدین دا خلقنا ڈیر لری لارو ڈیر بیارتا لارو. نبی علیہ السلام پا بازی او اخپلو اقوالو حدیثو کی اشارہ کرلی واچلو کان الدینو عند السریا کدا دین دمر اوچت شی چاہا دا اسمان ستورو سرش زولان شی مطلب داو چی اوچتی کی وکن لکان اللہ رجالن اللہ والا خلق پیدا کی حق پرس پیدا کی چدا غزین راکوز کی ندوک اسم خلق دنیا کی تیر شوئے دے یو مداہنت والو چاگی ڈیر سستی کردی دا دنیا پرستی کردی دا ناغی ندین لار اوچتش او بالحق پرستو چاگی لاللہ امت ورکڑے ہو بدی دین کې ډېرې لوی قربانۍ وکړې خپل مال او بدن اور سه قربان کړل نبی خلق او تاغ دین ښکارا کړ سمره پوری چې الله ته منظور وا صورت کې ځګه په دې باندې زیات زور دی چې اورا سوای سستیونه کې او دنیا پرست نشه دې دنیا پرست نه نوري پرسته پیدا کی کا بت پرستی دا کا خبر پرستی دا کا ټول د دین پیدا کی پیغمبر ته ترغیب ورکاو نو یو څو جملې استعمال کړی یو دا چمان تب نعمت ربک مجنون خلق چکم الزام لگی نتاغ سے نہیں کې عیب نشتا جنون نشتا اذم ان لک الاجر غیر ممنون ستا اجر او ثواب او مرتبه الله سره به حدا او به انتها دي ادری ما جمله دا او چې وینګه لعلى خلق عظیم تب ډیرو لوی اخلاق باندې موصوف یې او فائز یې کامیابی دا دریم جمله او دریم صفاتو د پیغمبر چې دا اخلاق ته نسبت کړو د عظیم اکثر خو د اخلاق سره لفظ د حسن راضی او د کرامت راضی او دلته کې وسره عظیم لفظ راوړل دي نغی معنا به واضح کړي د پیغمبر خلق عظیم سو ام المؤمنین تپوسیو او تپوس ته نکړو حضرت هشام چې د نبی علیہ السلام اخلاق سو ام المؤمنین ورته وی چې اما تقرأ القرآن ته قرآن لولې نو هغه وی او وی کان خلقه القرآن مذکر هغه اخلاق کنه دا قرآن کې چې سرازی دا اخلاق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا وایي دا اخلاق به تاسو معلوم شي هغه صدا سي یو مسله ده او یو کلمه ده چې مونږ یې تاسو وخیو هغه د لګو وخت شي نه دي نو بس د مشرانو خبره لګي هغه ډېر کمال چې قران ګوره لګي چې سرازي دا به پیغمبر اخلاقی دا غزی حضرت انس رضی اللہ عنہ وی انس رضی اللہ عنہ چی خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین چی ما دا نبی علیہ السلام خدمت لسکا لوکو ذکر دل سو کالو امور راوستو پیغمبر ته حواله ک چې بس خدمت نور سنکو دی وستا خدمت کوي نو لاس کاله هغه د نبی علیہ السلام سره پاتې شم تر وفات پورې خان او په دې لاس کاله کې ما قال لي اف قدت اغه ما ته چره اوف قدرې نه دی ویلنو ولې چې او کار سره غلطو کی نو کې یو بندا او مشر وتر دې صبر کوي خو اوف خو وی کنه خا چوه دار سټر هغه ما ته چره اوف نو ویل او ما قال لشيء فعلته لما فعلت او چې ما به یو کار کړو نو ما ته چر نو ویلې چې ولې داسې وکړ ولا لشيء لم افعله هل لا فعلت انا وکړ چې زمانه او پاتې شو زغې په حق کې را تم نو ویلې چې ولې دا کارونه کو پس قسم ده لاسو کالو کې ما دا غنه چرې دخلې نه دا ندی اوریدلی چې لما فعلت او هل لا فعلت حضرت انس رضی الله عنه وی حضرت قتاده وی تابعی دی جلیل القدر او ما درزاد لندو مورلن پیدا شوی او وای چې د نبی علیہ السلام اخلاق سو یا اتمرو من امر الله چې کوم امر ورته شی او قران کې نباغي عمل او ينتهي مما نه الله عن اجز سن الله من کړون دا نه به ځان ساتو نو کان خلقه القران دغه دغه اخلاق کنه د حضرت عائشه د قول تفسیر او کې او قسمه چې څنګه د نبی عليه السلام اخلاق هغه قران هغه دغه کنه چې څنګه چې سورہ انعام کې آیاتو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اے پیغمبر اتا تا چکلا خلق راشی تدید پارجستان قرآن زدکی قرآن سرا و آیتن سرا شوقی کنا نوچی اغیدن پا سلام کی مخ کی نشی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو پی مخ کی گی پا آغی باندے ابیا وته تسلی خبرې کوي چې كتب ربكم على نفسه الرحمه استاذ زبر الله د خپل رحمت داو وعده کړی درازه دغه سورې عرب کې وته ویلو درې خبرې کړې وي خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ده داغا اخلاق کان خلقه القرآن کسوک ارسم رضیاتی ہوکی نخوذ العفو مافی و تکوان تو بنده پلاس کسا نشتا وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ او جتا تکم وحی کیگی نواغا رسوا وارز عن الجاهلين او کم جاهلان چې په دې کې تعالی مخله راضي او زیاتې کوي د حدنا نغینه مخواړه چې موږ استاو سره حق نشته د خبرو اترو وارز عن الجاهلين نسنګ د اخلاق ته بیا مؤمنانو د کړو چې الله وي وایزا سمعوا الله واعرضوا عنه مومنانو کې هغه اخلاق را له صحابه کرامو کې اږي چې بیا دا څه به بهوده خبر واوري دا نو مخ به تنالو وقال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا ټول دا تعلیمو چې ریته ورکلو دا سنتو دا سي سورې ال عمران کې ویلو په حد کې دیو بل نه خپشو پیغمبر زاغی نه خپاو چولی زیواز پرې خودما او غید نبی علیہ السلام ته ملامت او نن را نږدې کېدو ضروري څوک نو چیو بل ته را نږدې کړوې الله رب العزت آیات نازل کو او الی نازل کې چې پیغمبر پاک په خپل لاړو او غی ازان سر را جمع کلو چی غلطی دے انسان نکی گی اللہوی فبما رحمت من اللہ لنت لهم پس سبب دو دیر لوی رحمت دا اللہ سر تدیتا نرم شوی استاد اخلاق پو جوان دکارو شو رو غوشو او مرګری ځان ترانز دی کړو ولو كنت فظا غليظ القلب کستا جبه کې سختی وې کستا طبيعت کې سختی وې ولن فظو من حولك ليو په خوا تختی دیلو تبه یوازې ناس وې دا وسی مسجد نبوي کې خدا ستاسو اخلاق او اخلاق را جمع کړې تا ته دغه چې ګورې قران نو چې کوم امر وته الله کړی هغه په عمل کې راوستره بس ډیر وته ویلو چې فاصبر واصبر صبر کوا صبر کوا نو بس هر مقام کې صبر کړی نو په دې باندې کار شوی دی او مسله مخ کې تللې ده نو کلی و طویلی چی لا تستعجل ولا تستعجل لهم دا دید پار با عذاب بان تلوار مکوا نیده کردی نیده کردی ملائک با پکرالو او تبیوی چی اے محمد وای کنا سو ضرورت تی منگا حاضر ہوئی خواه او غبه وی تاسو ته مجد نشته نو دا الله نو غواړه کنه چې تبای کی ناغو وینا انما بعثت رحمتا زه عذاب نه ما زه رحمت يم د الله طرف نه راغلی ما او دا به چې الله مهدي قومي په انهم لا يعلمون الله ته ته هدایت کی د دې نه پويږي ځکه دا سروانی وجاړي کی ښه دومره لوی صبر نو دا امر او نهی چی شو چی امرو پا صبر بانده او نهی و دا عذاب غختونا لا تستعجل لهم تلوار مکاو پدی ده دیر پا خب عمل کی راوستی با دخسی و تیویلیو چی فا این عصواو کا کدا خلق ستا خلاف کئی فقل انی بریم من ما تعملون با تم رو توایا چه دستاسو نبیزار ایما ستا توایم نا و انی بریم ما تعمل ستاسو نبیزار ایم بس و توکل علی الحی اللذی علی العزیز الرحیم او اللہ باندی اعتماد کوا نکڑیو کنا اگو پڑیرو نمونو کیو نم المتوکلو مکن چه پیغمبر متوکل لی حدیث کی راضی نو قرآن چی گوری کلواتوی فین کذبو کا کدی تا تا دروغ جن وی و تا تا ساحر وی و عرص وی کنا فقل لی عملی و لکم عملکم دا سو اتوائی خان چیز ما اخپل کار دے استاس اخپل کار دے جگڑ اسلک ہوئے ہیں انتم بریون مما اعملو زداغ عمل لبیزارم چی تاسو اکوائیم او تاسو داغ عمل نجزی کوما داد آغا چلاو تصویلیو نواق قصی کلی دی کنخا اگر پا عمل کی راوستی دی کله ادب خبره ادب او اخلاق دا ټول یو شی د خپل مرګرو په حق کې وته وي چې کدی نه غلطي وشي نو زور نه وته مکوا نرمي وسره کوا اخر د سوره توبه کې ویلو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم یقیناً تاسو ته داسی عظیم الشان پیغمبر راغی ستاسو د جنس نه دی انسان دی په اخلاق هم پوهیږي په عادات هم پوهیږي او د باندې هغه وخت ګرانی چې تاسو په مشقت کې پراته یې نو په دې ډیره ګرانی او ډیری رسناک ته تاسو لپاره دی راجم کوي او تاسو لپاره د الله نه سوالونه کوي وخت په وخت باندې او خاص کر مؤمنانو باندې ډیر مهربان دی ډیر رحم والدي ډیر نرمي وسره کوي دا د اخلاق نو چې الله تصویلو نو پاره باندې عمل کړو دغه امام ماوردی وی چې خلق عظیم سو اتبع کریم طبیعت یې ډیر ښایسته بالرفق به امته چې امت سره ډیر نرمی کړی دا و اکرامه ایاهم اذ امت اکرام کړی غریب باندې خپل کرام نه دی بوج کړي چې زما عزت نه دا غی کرام به کو څوک براله نو ډیر قدر او عزت کړي تسلی خبره حضرت عائشه رضی الله عنها دوم سوال شو بیا چې نبی دې سلام اخلاق نغیو ته سوره مؤمنون شروع کړو اتخذ افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى عشر آيات لس آياتنا الوسط ويدغا دي كنا كدغا لس آياتنا الولى تذا پیغمبر اخلاق او كدو سورة توباء لس للى چه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله دا څومره صفات چې قران ذکر کړی دا د اخلاق کنه قران ګوره اول پاغه کې او بیا وروسته په امت کې رااله کنه هم المؤمنین وی چې ذکر تعالی على خلق عظيم ويلي چه ما دعاه احد من الصحابة ولا احد من اهله الا قال لبيك اخبر صحابو کی بوتا چا آوازو کو چه نبی اللہ یا خپل اهل کې وو چا आवाज وکړو نو جواب بداو چې لبیک تدین نور بخښه اخلاق دا هو کشران چې مشر ول دعوت ورکې ناوی وی لبیک استادان شاګردان ول دعوت ورکې ناوی وی لبیک کنه او دا پیغمبر وی چری بو تاواز کما دا احد من اصحابه ولا احد من اهله الا قال لبيك حضرت جنید وی جنما سمیا عظیما اخلاق صفته او کو عظیم سره ولأنه لم تكن له همة ما سوى الله ذکر دا په دنیا کې نور څه غرض نو نور څه مقصد نو نور څه فکر نو بس سوى الله ما سوى الله دا الله ذات خو عظیم دی کنه دا خو صفت دا غزه نو چې چا په زړه کې دا غو سوچ او دا غو فکر او دا غو یره خوف راغی نو دغه عظیم عمل شو وی زکه وته عظیم ویلی چټول عمر سودا د الله سره او بل چا سره نه حضرت ابو ذر وی ماته وی چې ابو ذر اتق الله حيث ما كنت الله نه یریګه بس د بل چا نه ارزه کی چی یو ابه چې واتبع السيئه الحسنه چې کله زنه ګناه وشو ولي غلطی کیږي د انسان نو ضرور پسې نیک عمل وکه نو تمحوها ختم به کین نو بازو روایت کی راضی چې ابو ذر وتوي چه هل من الحسنت لا اله الا الله ویده پا حسنه کی رازی ولی کنه سلیت وقت نئی اوبه نئی پاکواله نئی چې په منځو دريږي کنه نو کدا کلمه سره وي. نبی علیہ السلام ورته وي چې انها اعلاها دا هو پټول حسناتو کې اعلا حسنه ده. ځکه ابن کثیر لیکلو چې کله یو بنده په جبرال چې لا اله الا الله مزادیات ساتي چې ورپسې دی وی چې الحمدلله ځان سره دی وی چې شکر دی الله ډېر لوی نعمت دې راته نصیب کو چې ما دا کلمه وی په جبر باندې ډېر خلق دې محرومه دي. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چما شیون اقصل اسقلا فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق ذا مؤمن پتلکی قیامت کی ذا اخلاق ندرون شی بلنشتا دیس رئیس شیئن برابری بوازن کی ما شیئن اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق سو کوئی چیز ما تل دیدر نشنو اخلاق حسن دی پیدا کی زان کی دیس روی تل دیدر نیجی او بیویلیو چی نبی علیہ السلام ہوئی چن صاحب الخلق الحسن يبلغ به درجتا صاحب الصلاة والصوم یو بنده په خو اخلاق سره دا بنده مرتبه ترسي چې هغه د منځونو د روزو ډیر زیات پابند هغه دني کړی بندغه پینځه وخته مونږ کوي او اخلاق ډیر ښایسته دي نو دی به دا هغه خلق مرتبه ترسي چې هغه ډیر خواري کړی ډیر مونږونه کړی ډیر روزي نیولې دي نو هغه خواري کړی دا او دی به ته په ترنو اخلاق باندې ورسي دې کې دومره لوی کمال انک لعلى خلق عظیم. ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ السلام نه د دې تاسو شو ولې هغه به دغه تاسو نه کول نو چې ما اکثرو ما يدخل الجنه چې ډیر هغه عمل چې سړی جنت ته بوزي راسه شي پیغمبر ته وی ولې عملونه خو ډېر دي منظم دي روجام ده خیر خیراتم دي صدقام ده ذکروم دي دعاوم ده ډېر عمل دي هغه وی چې سړی جنت ته بوزي پاسانه دا وکم عملي نو نبی علیہ السلام ورته وی چې حسن الخلق ښایسته اخلاق دو خبر یو کړی فقال تقوى الله وحسن الخلق دا الله یرا او ښایست اخلاق دې ته بل عمل نشي رسېده دا به انسان جنت ته بوزي. عبد الله ابن مبارک نجات تاسو کو شعر دا اخلاق حسنه ستوي ارسو کې ودريږي ابي ادي وکړي دی وخت یو ټول دی له زور ور کړی دی ولی توحید او سنت بیانول خو ګران دي کنه نو که د جمعې ورځې که د اختر ورځې او که اصل څه چلی غم خادي او بیان کوي نو بس د اخلاقو حسنو نه نو باسي اگر څوک کتاب لیکي نو هم په دې ولیکي نور موضوعات بنی نو چې په دې باندې لیکي ناغه نه پاغه وخت ته پوسو شو عبد الله ابن مبارک نه د امام ابو حنیفه شاګرد دی چې اخلاق حسنه ستوي نوغه تدری خبرې وکړي چې بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى تندے کلاو ساتا دیڑم بے وخا بسط الوجه او احسان چې سور کی گی در استان بل بندہ سرا نکاوا احسان مو بندہ وخا کدو پیسی وصل کی گی تو چا ضرورت و درتے ہوئی نو چا انکار نکی کنور د خدمت وسد کیږي نو چې انکار نه کی کنور سو مشوره او سو مصلحت او سو ولي درجه ضرورتونه یې کنه نو بذل المعروف احسان کوا احسان کوا ذیک بخل مکوا او کف الاذى چې د جبه او د لاس نه چاته ضرر نه رسي نو خیال کوا بره. کاغا نور نشی کولی نو دا خو آسان دا کنا دا خو استان سغوالی نا کف العزا ضرر مرا سوا چاہتا بس ناغد اخلاق و حسنو دا تعریف و قدری صفتو نے ذکر کرل. حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی چی نبی علیہ السلام ویلیو چن من احبكم الي واقربكم مجلسا مني يوم القيامه تاسو کې ما ته ډیر محبوب دی دنیا کې او ډیر نږدې ما سره قیامت کې پناس د ناستې په ځای کې د اوسېدو په ځای کې چې ما سره ډیر نږدې الته نابسو کی احسنکم اخلاقا احسنکم خلقا چی اخلاق خیستی اویوی چی و ابغضکم الی تاسو کی دیر اغا چی زما بدی شی و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اچی دیر لری زمان چرتا ایو جنت کی بئی زمان با دیر لری ناغا بسو کی چه اخلاق خرابی خو دری نمونه واسطه چه اثر سارون والمتشدقون والمتفیحقون مشکل الفاظ و صحابه ہوئی چه اخلاق خوبیا هم ویداد وخو منگا تا معلوم دی اثر سارون اغا چی خبری کئی دخلین اتتی رازی دخبرو خمس طریقی کنا چوم المومنین وی چی نبی علیہ السلام بناستو یو دے کئی خبری بے کولی نو کمونگ بشمارلی نو شمارلی بام شوی اگر کڑیر وقت بناستو کمونگ دا خبری شمارلی شوی اوی تاسو خوشی شورو کئی کنا نو لیسا کسر دی کم تاسی ویلو چیگو بس تازو پشانتی خبری نکولی چیب بجو بیوار نشی منتی اگه تسر سارون وی متشدقون ستا وی متشدق دا غیز پاسا دی دا خو صرف دخلی نتتی کنا او اگه داسی دی چی خبر کئی نو توی چی دا خلی اوش لی دا وخکی با کل داسی کی مرے بو سره کل راکا گی رگونا بیخکار شیر دا ایدہ سی منافقان قلب ہو گیا ان با خبری کی ناس بی مخام خام ان با پکی یو بل تستر کی وی ادا سی بکی دا خود بند ادا سکی دا خود مسلمان کار ندے زان ندے مرے خوکلا ایدہ سی خوی متفیحقون نبی جنو چی دا سکم لفظ متفیحقون نبی علیہ السلام ارتوی چی المتکبرون دا ناشنا لفظ دکنا خواسان مانے دا لوئی کو ان کے و تکبر کو ان کے داوی زمان ڈیر لری بھئی قیامت کے او جنت کے او دلتا میم ڈیر بدی شی ندانه چې کنه سره د اسلام نه اسلام خوشته ارس ایمان خوشته دی ولیکن اخلاق خو سره نشته کنه چې دا وی پوجا باندې غتا الته مرتبه او درجه حاصل شي. دې د خلق عظیم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نور تنا حدیث ډک دی ایواز قرآن کې نه حدیثو کې نه بلکې هغه په خوانو کتابونو کې مراغلیو تورات انجیل او بیا زبور خټول ډکو دا وی دې پیغمبر اخلاق او اوصاف او شمائل چې وته وی دا ټول څه اخلاق او څه شمائل شمائل هغه چې دا غو حلیه بیان کړي چې قد او قامت څنګه رنگ څنګه خبرې څنګه کولې او ناشته ولاړه یو بل سره مجلس کولو ناغه ته شمائل وي عادت دا ډېر زبردست عادت او اخلاق دای چې هغه کې ټول رنگ د قران او سنتي ټول داغه اخلاق ټول تعلیمی د مسلې او د دین او د توحید او د سنت کنه پی عبد الله ابن سلام وی چې رالمه مدینې ته د کما ته پته ولګي چې پیغمبر هجرت کړل او زمو خوا ته راغله دا خو د اهلی کتاب نو چې رالمه نو لګیاو خلق وطناستو نو چې ما غوږ کېښودو نو ملغلرې دوړولې ولې دا حدیث یوي چې ایها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام چه خلقو یو بل سره د میلم استیا ډیر خیال ساته میلم ودا غس نه پرې دی وره کا ډیر وی چې ما خوړلې وینا د دې ډیر خیال ساته او سلام بکوي په یو بل باندې چ کله مخامخ کیږي نو السلام علیکم سنگال دې منګال دې پریدا والسلام علیکم بوایخه دې اخلاص دې بوایخه سلام بس خلق ذریاده پارک دې اخلاص په نیت باندې او څنګه چې دروازه مونږ کوي نو د شپې مو سي سپه مانزه کراوله پنا سنيام چې انور پراتی خرلار کوي کنه اذا استسقلت بالمشركين المضاجع عبد الله بن رواحه یو وخت د نبی علیہ السلام صفات کې لګیاو نو وفینا رسول الله یتلو کتابه فمونکه الله تاسې عظیم شان پیغمبر دی چې دا کتاب را ته بیانې الله کتاب را ته بیانې دا کله اذا استسقلت بالمشركين المضاجع کله مشرکانو باندې ډډې درنی شي کنه اپ خوب ورشي نو په دغه وخت کې هغه مونږ ته قران بیانې کنه نا خو بولاړو دغه بیکار بس نو ایت ادخل الجنه بسلام جنت ته وړیر په امن او ډیر په سهولت سره داخل شي. عبد الله ابن سلام وی چې ما وی چره دیو کله بس کې اوسه چلول شماو لاس دا په لاس مبارک کې دم کنه بس لاله ملاقات مو سره وکړه او حال مې وته وي چې زه خو اسلام راوړم خو وسنه ویولې اماوی چه دمونگ دا قوم دیر دا روخ جن ادیر چو غلمار ادیر بدمل خلق یهود نو کدی ایمان راولم ادی بیا سوئی نو ته باندې خبر کنا چې د دې رښاوې کدارو وای کنا ویلا چل وای چې زو بدن ناشته ما اته ودا یهود راو غواړي هغه خو ډېر خوشاله ده پیغمبر په دعوت باندې تو راو غواړي ادینه په تاسو کې چې کیفا عبد الله ابن سلام فیکم چې عبد الله ابن سلام تاسو کې څنګه سره دی نبی علیہ السلام را وختو او تاسو ته نو کو یهود وی چې سیدنا و ابن سیدنا اخو زمونږه سر تاج دی اخو زمونږه سردار دی او دا مشران زمونږ سرداران دی که ځان نه راوته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد نو یهود په غزه ناستو او شرنا و ابن شرنا دا ډیر شری سړی دی د مشران ډیر شریان او وی وسوای خیر دی ارزو جوای وزا دینه یری دم کنه ابیا ته پوسونه د نبی علیہ السلام نکړیو نو اکثر خلکو چې اسلام قبول کړی دی د پیغمبر اخلاق او تا دا بیان تا او داغا خدمت تا او قربانه تا دیتے کتلی دی نو پا دیو جا باندی سوک براتا پا بل خیال باندی خوا چی مو سرد مقابلہ کو سوک دا قتل پا خیال او سوک دا جگڑی پا خیال او چی کی بناستا او داغا خبری بے واوری دی نو بس بیا با حال لال چی ایمان بے راو چو واپس بلرنو خلق با پبل سے انتظارو او دبو تویوی کینے چو کلمہ تویمہ دیر خلق دا سلخا او دا ہر زمانہ کی دا حق پرستو دا شان دکھا حق پرست چی دا زمون پو وقت کی کمو چی دا خو دیر روستو راگلی دی او دا غیب نسبت سر دیر کم دی او چی دی بچر تلارو بیان بے اوکو خبری بے اوکلی زنگ مشران موریدانو دا پیرانو شیخانو تذکو موریدانو سوک بٹے بابا موریدو سوک دا سوٹا بابا جزوانا موریدو سوک ابدا چلو او جی کل بینم واری دا شیخ نو دیر باغو سو موږ سره به د دې واجب خبرې نه کولې پاتنه بواړې نو هو په محل کې یو مالدار سره یو او داغه د ماشوم سنتو هغه پنځبر کې پاتې شو په بجلو کې سټیو نو هغه سره رابطه تعلق ډېر نه راوست مونگ نو مونگ سواد کیو سبقونو لیا طالبان چی تقریر اوکو بید اغاوی چی دو سار ترلسو بجو ناستی ما ستاسو دو پار کنی ما تا دور وقت نی او دو چی لول شما نو اکثر خلقوی او تختی دو نو چی ناستو من دو مونگ در طول مشرانو تراجم شو شیخان نو دیو تا پوس کو اغا بول جواب ور دیو تا پوس کو اغا بول جواب ور نو کل جلال رخصت شنو دی طول مشورا اکڑا چی دا دینا پس چی خدای دی نپیخی خو که غم پیخ شو یا نپسو نت طریقه بیکو یا ما شم پکی مال شاگیم پسی طریقه او ما خامونا دا جمعیار سی انورم پکی دیکھے او شیطان راوے مولا کو نہیں کنا خا خو بس دخل کو پہ اعتماد ہی نو یو لو اشتہار راوڑو ویدہ اشتہار چاپ شوے دے اور اوشتو بابا پہ دسخط کڑے دے چیدی پس من نکی بس آخو اگی خود دور مضبوط نو کنا خا بس بیا والا آگا جرگا مشورا روانا کلا مخا نیو پل آگی اگا غصا آگا ابل چو تکینا ستا خبر شورو شوی او سوال جوابو شو نو آگا خلقو چی اگی وی جباس پس دینا مونگا چی دیسوی نو آگا بکو خا دا هر حق پرس شان دے اللہ والا ورکڑ دے چی چالی دلے نئی نو آگا با دیرا دے آگا کنزلے سپور کئی او چی کل ویوی نی نو بیا زانتا خیرے کئی یا روشی مونگا خوی نو خبر چی دا سلے آگا سلے آخر